Rafael Gagné Sawen Rafael Gagné Ino yungel kapa kumi o dunia Sawen Rafael Gagné Sawen يا محبين بحر دلة مشوارة توتا من قارم جارة جمدي ملودوكا توبري القنقونا من قارة جمدي ملودوكا توبري القنقونا من قارة Iblis bersaka jengger kakel kakumuna Marjara oh dunia Sawe kurapel nanti Sawe kurapel nanti Ino yungkel kapakumi oh dunia Ani jua papai kenona, kuto jua papai kenona. Kacoku ni bas kenona, kiroja fini giri kenona. Ani jua papai kenona, kuto jua papai kenona. Kacoku ni bas kenona. Roja fini kerona, nalgo na niga nalgo, ayogan dito kerona. Oh dunia, sawe kurapetani, ino yung kapa kumi. Oh dunia. Lodo, kita safarang kalig lodo. Ya madogon kalig lodo, kita safarang kalig lodo. Onyinta bagi lergo, iyo kul bagi iyo. Ya madogon kalig lodo, kita safarang kalig lodo. Onyinta bagi lergo, iyo kul bagi. Data sei kurur kidro oh dunia sawe kurafel dani sawe kurafel dani ino yungke kapakumi oh dunia Onya tikai ela gigi, ine kingon familiaudi. Seka tikai ela kiki, onya tika i ela kiki, inne kingo familia uji. Onya meski so apan, miso nang apan, konyi kachi o dunia, sawe pura fendi, sawe pura fendi. No yungkel kapakumi o dunia. أحمد إسماعيل كلمات وألحان حسين ألالة عصف وقاص هارون هندسة الصوت أمجد توماس.